Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 17 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. W Sejmie jeszcze dziś głosowanie nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku na funkcjonariuszy na przejściu granicznym w Kuźnicy. Największy szpital w Polsce wstrzymuje przyjęcia i zabiegi powodem rozpędzająca się pandemia. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej ponownie trafił do Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w związku ze zgłoszonymi podczas drugiego czytania poprawkami. W nocy Sejm zajmował się pilnym rządowym projektem, który ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego. Nowe przepisy mają także regulować zasady rekompensat dla przedsiębiorców i umożliwić na specjalnych zasadach pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. Chodzi o to, jak wyjaśniał wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, by obecność dziennikarzy była uzgodniona ze Strażą Graniczną. Zdajemy sobie sprawę, że media muszą pracować i relacjonować. Chcemy, żeby działo się to w sposób uporządkowany. Czyli taki, że ogólnopolskie redakcje będą mogły w określony sposób wjechać w miejsca, które będą chciały, natomiast będzie to się działo w sposób uzgodniony ze Strażą Graniczną. Żeby nie dezorganizować pracy Straży Granicznej, tak żeby nie było także niebezpieczeństwa dla dziennikarzy. I tak, żeby nasza ochrona granicy nie cierpiała na tym. I żeby scenariusz dyktatora z Mińska nie był przez niektóre media realizowany, tak jak to było wcześniej. Nowelizacja rozszerza też zakres środków przymusu bezpośredniego, z jakich będą mogli korzystać funkcjonariusze Straży Granicznej o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Głosowanie ustawy zaplanowano na dzisiejsze popołudnie. Prokuratura rejonowa w Sokółce podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa w sprawie podejrzenia czynnej napaści na przejściu granicznym Brózgi-Kuźnica na funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i żołnierzy. Wczoraj doszło tam do agresywnego ataku ze strony migrantów. W ruch poszły kamienie i granaty hukowe. Jeden z policjantów doznał złamania kości czaszki. W sumie rannych zostało 9 funkcjonariuszy. Relacja Karola Surówki. Szturm na przejście graniczne był przygotowywany przez białoruskie służby od kilku dni. Rozpowszechniali plotkę, że Polska zgodziła się otworzyć dla migrantów korytarz humanitarny. Później funkcjonariusze Aleksandra Łukaszenki przywieźli w okolice przejścia granicznego kamienie, kostkę brukową, granaty hukowe, metalowe rury i granaty z gazem łzawiącym. Napastnicy przerzucali te przedmioty na polską stronę. Najbardziej agresywne osoby miały założone kominiarki. Podejrzewamy, że wśród nich byli przedstawiciele białoruskich służb, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Zlokalizowaliśmy ludzi, którzy są powiązani ze służbami prawdopodobnie. Język, jakim się posługiwali, również białoruski. Polacy użyli wobec napastników armatek wodnych. Po 2 godzinach migranci odeszli od przejścia w Kuźnicy. Podczas szturmu rannych zostało co najmniej 9 polskich funkcjonariuszy, w tym żołnierz, funkcjonariuszka Straży Granicznej oraz 7 policjantów. Karol Surówka, Polskie Radio. Wzywamy społeczność międzynarodową do pomocy w zatrzymaniu procederu przemytu ludzi przez Białoruś, powiedział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski podczas otwartej debaty w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Polska uważa, że właśnie nadszedł czas na dyplomację prewencyjną. Musimy działać, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli, a bezpieczeństwo i stabilność całego regionu jeszcze się pogorszy, powiedział dyplomata. Największy szpital w Polsce, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, wstrzymuje planowane przyjęcia i zabiegi. Decyzja ma związek z pogarszającą się sytuacją pandemiczną. Do szpitala będą przyjmowani jedynie pacjenci wymagający pilnej interwencji, tłumaczy Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala. To na razie, drodzy Państwo, jest tylko początek, bo my mówimy o tym, że wstrzymaliśmy przyjęcia planowe, bo nie możemy sobie poradzić z napływem pacjentów tych z SOR-u i z covidowych, ale obawiam się, że najbliższe dni i tygodnie będą jednak dynamicznie odbijały się na tym, jak będzie wyglądała kwestia leczenia w szpitalu uniwersyteckim. W małopolskich szpitalach zajętych jest ponad 75% łóżek covidowych. W całej Polsce ich liczba zbliża się do 15 tysięcy. Lekarze podkreślają, że w 97% to osoby niezaszczepione z ciężkim przebiegiem choroby. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło zestrzelenie w kosmosie swojego satelity w ramach testu wojskowego. Waszyngton uznał to działanie za nieodpowiedzialne i zagrażające bezpieczeństwu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, z której musieli ewakuować się astronauci. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rosyjskie Ministerstwo Obrony nazwało operację jubilerską i zakończoną powodzeniem. W komunikacie przekazano, że 15 listopada Ministerstwo Obrony z powodzeniem przeprowadziło próbę, w wyniku której został zniszczony rosyjski aparat kosmiczny Celina-D, znajdujący się na okołoziemskiej orbicie od 1982 roku. Resort podał, że szczątki satelity nie zagrażają Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i będą monitorowane aż do momentu całkowitego zniszczenia. Działania Moskwy skrytykowały Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg nazwał działania Rosji nierozsądnymi i podkreślił, że są one świadectwem opracowywania przez Moskwę nowych rodzajów uzbrojenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa w centrum i na południu pogodna, na północy i na zachodzie możliwe są zwłaszcza po południu przelotne opady deszczu lub żawki. Dziś najchłodniej na Suwalszczyźnie 5 stopni, najcieplej na Dolnym Śląsku 9. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, południowo-zachodni i południowy. Trójka. Program trzeci. Już prawie 6 minut po godzinie 7. Proszę Państwa, w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz na antenie Trójki odbędzie się koncert promujący debiutancki album Bartka Deryło. Mamy jedno podwójne zaproszenie na to wydarzenie. Jeśli ktoś z Państwa jest chętny, by zobaczyć i posłuchać Bartka na naszej scenie, prosimy o wysłanie do mnie wiadomości. piotr.firan@polskieradio.pl. Druga odsłona naszego spotkania. Hear the siren. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this someday will be over. Dzisiaj dzień czarnego kota. Ciekaw jestem, jak państwo reagują na czarne koty i czy należą do osób przesądnych. Los kotów nie jest nam obojętny, a wręcz są w naszej redakcji osoby, które opiekują się kotami, na przykład karmią te wolno żyjące. Tutaj przy Myśliwieckiej koty zimą i jesienią szukają schronienia w różnych nietypowych miejscach. Jak im nie przeszkadzać? Ten temat przed nami. 11 minut po godzinie 7. Sounds funny, but I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrow. I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. So I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Koty pod maską samochodu. Jesień, zima to czas, gdy wolno żyjące futrzaki potrafią wejść do komory silnika. I nie ma co się dziwić, szukają tam ciepła. Dlatego Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami apeluje. Upewnijmy się, że pod karaserią nie śpi pasażer na gapę. Pani Justyna tego nie zrobiła i małego kotka przewiozła kilkadziesiąt kilometrów. Na szczęście bez szwanku dla zwierzęcia i samochodu. Mieliśmy taką sytuację, wybraliśmy się do krewnej 30 km stąd, no i odpaliśmy samochód, jedziemy i tak jakiś dziwny dźwięk się wydawał, że to nie jest jakby odgłos ani silnika, ani samego samochodu. Nie skarżyliśmy, że to może być faktycznie jakiś zwierzak. No i zajechaliśmy do cioci, wysiadamy, samochód zgasiliśmy i ten dźwięk nadal jest. Takie było bardziej piszczenie, takie miauczenie, no i okazało się, że tam był kot w środku. Tutaj był między reflektorem a akumulatorem. Biedak tutaj się zaklinował. Mąż po prostu wziął go za grzbiet, za sierść, wyciągnął. On go w tym czasie jeszcze podrapał z tego szoku, z tego stresu i po prostu uciekł. W miesiącach, kiedy robi się chłodniej, powinniśmy zwracać uwagę na to, że nasi czworonożni mieszkańcy miasta będą szukali takich miejsc ciepłych i auta są idealnym miejscem do tego, żeby właśnie się tam skryć. Joanna Repel, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Dlatego tak naprawdę, kiedy przychodzimy do auta, warto jest zawsze ostukać maskę samochodu, klepnąć pięścią w maskę. takie głośniejsze stuknięcie powinno takiego kota wypłoszyć spod maski, bo one, jak, że tak powiem, sobie twardo zasną, to mogą się nie obudzić w momencie, kiedy włączamy silnik, mogą nie zdążyć się stamtąd wydostać, dlatego bardzo do wszystkich apelujemy, żeby wyrobili sobie taki nawyk, no właśnie obstukiwania auta, żeby ten kot miał szansę wydostania się z tego miejsca, w którym się schował, bo niestety są przypadki, kiedy taki kociak twardo zaśnie, my ruszymy autem i niestety dochodzi do nieszczęścia. Mieliśmy raz przypadek, akurat to był już taki dość potężny kotek. Mechanik samochodowy Marcin Lipiarz. Może nam uszkodzić, a jest to związane ze uszkodzeniem silnika. Wejdzie na pasek osprzętu, tak zwany pasek wielorowkowy, który jest otwartym elementem i uruchamiając silnik napędzamy ten pasek. Tam są rolki, koła pasowe, no i takiego czworonoga małego może taki pasek wciągnąć. Mamy czasem od klientów takie informacje i to jest niebezpieczne dla zwierzątek, jak również dla użytkowników. Albo samochód zostanie uszkodzony, no albo jest to związane ze śmiercią takiego czworonoga małego. Czy ma pan taki odruch, żeby w zimie na przykład ostukać samochód? Bardzo gdzieś często, z tego względu, że mieszkam tutaj niedaleko i w kamienicy, w której mieszkam, są koty. I lubią wchodzić pod maskę i przed każdym zejściem i wyjazdem z garażu sprawdzam, czy nie mam ich pod maską albo gdzieś na kole. Kiedyś zrobiłem z kotem pod maską 30 km. I kiedy się pan zorientował? Jak otworzyłem maskę u kolegi, bo coś chcieliśmy naprawić przy samochodzie, on sobie siedział skulony bidulka w rogu. Ale przeżył. Tak, na szczęście. A wystarczy ten proces obstukiwania auta. Proszę pamiętać, o zwyczaje kotów pytała Martyna Masztalerz. Już prawie 20 minut po godzinie 7. Rzecz o sporcie. W naszym studiu ponownie Dariusz Urbanowicz. Tenisem się będziemy zajmować. Tak no tenisem, bo to jest coś, co nas elektryzuje od dobrego tygodnia. Guadalajara, panie, no i Turyn, mężczyźni. Chodzi oczywiście o turnieje Masters, czy też według nowej nomenklatury ATP i WTA Finals. Wszystko wytłumaczyłeś, ale jeszcze to nie koniec tłumaczeń i tego, co się wydarzyło i co przed nami. No tak, bo jeśli chodzi o panie, to już skończyła się ta runda round robin, czyli ta runda każda z każdą w grupach. No i jeśli chodzi o półfinały, wszystko jasne. W kolejnej fazie w Guadalajarze zagrają Paula Badosa i Maria Sakkari. To z grupy Chichen Itza, z której odpadły Iga Świątek i Jaryna Sabalienka. Z grupy 21 wyszły Anet Kontaveit i Gabrinie Muguruza. Do domów wracają Pliszkowa i Krejcikowa. No ale teraz w grze pozostaje wciąż Hubert Hurkacz, który tak naprawdę wczoraj napsuł nam krwi i sobie, i kibicom, no bo no, przegrał zbyt łatwo według mnie, zbyt gładko 2-6, 2-6. My oczywiście o wszystkim nie wiemy, ale Polak nie wyglądał w meczu z Janikiem Zinnerem przekonująco. Czy z taką postawą możemy się łudzić, że Hurkacz pokona w czwartek Aleksandra Zwieriewa? A pytam o to komentatora Eurosportu Lecha Sidora, którego witam na antenie. Dzień dobry. Cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Zastanawia się chyba cała tenisowa Polska nad tym, co się wydarzyło, dlaczego tak łatwo i szybko ten mecz przebiegał i tak się skończył. Trochę niepokoił jeden moment, gdzie Hubert, dobiegając do piłki, taki bodajże backhand z pełnym wykrokiem, gdzie on ślizgał się na lewej nodze, potem po całej akcji złapał się za stopę. Nie narzekał już potem do końca, ale prawdopodobnie coś tam na rzeczy jest. Niemniej jednak, jak dla mnie, z taką siłą ognia, forehand, serwis, doskonałe warunki fizyczne, no to w hali szczególnie, no nie powinien taki zawodnik tak wysoko notowany przegrywać tak gładko i oddawać właściwie mecz tak szybko. No to była trochę walka na wyniszczenie na te forehandy, bo Zinner nie pozostawał mu dłużny w tym wymiarze. Fakt jest też taki, że kilka razy to do Zinnera się uśmiechnęło szczęście, no bo gdzieś tam piłka o taśmę, a to jakiś taki aut o milimetry, więc być może, no poza tym, hala była zdecydowanie za Włochem, bo turniej się odbywa w Turynie, mimo że to jest Piemont, a Zinner pochodzi z południowego Tyrolu, zresztą świetny narciarz przed laty, nie tak dawno zresztą, bo to młody chłopak, najmłodszy w tym turnieju. Dostał się tutaj troszeczkę z ławki rezerwowych, bo zastąpił Matteo Berrettiniego, który przegrał z kontuzją, musiał się wycofać, no ale pamiętajmy, że to jest numer 11 ATP, no i do ostatniej chwili tak naprawdę walczył z Hurkaczem o to miejsce w tym turnieju, więc to nie jest absolutnie przypadkowa osoba. Absolutnie tak. No, jeszcze słowo o tym forehandach, w tej wojnie forehandowej, której powiedziałeś, tutaj była różnica dosyć duża. Żeby nie powiedzieć zdecydowana, bo nawet słuchając komentarza tego meczu, Dawid Olejniczek wielokrotnie powtarzał, że jednak w tym dniu, w tym meczu Włoch grał o wiele za szybko dla Polaka. Tam naprawdę nie było. Mówiłeś o szczęściu. Fakt, on miał parę stycznych piłek, trafił o milimetry, ale to szczęście odgrywa rolę, jak przegrywasz 7-6 tiebreaku i piłka spada po taśmie i nie możesz nic z tym zrobić. Natomiast jak jest tak wysoki wynik, to szczęście gdzieś schodzi na margines, bo to nie ma generalnie żadnego znaczenia. No tak, można o jednej piłce mówić w takim przypadku, a nie o serii. Ale było widać, że Włoch bardzo chce od początku. Te gesty, ta dynamika, mowa ciała, to było widać, że Hubert gra, a Włoch walczy o zwycięstwo. No to tak można chyba podsumować to jednym zdaniem. No tak, z Hubertem nie do końca po jego mowie ciała można wywnioskować, czy on wygrywa, czy przegrywa. Jaką ma sytuację w tej chwili? Musi pokonać Zwieriewa ten mecz w czwartek, to po pierwsze, a po drugie musi patrzeć, co się wydarzy w meczu Miedwiediewa właśnie z Zinnerem. Miedwiediew już jest w półfinale, bo wygrał 2 mecze, no a Zinner jako rezerwowy musiałby jutro wygrać. Ta sytuacja dla Zinnera jest dosyć komfortowa, bo grając z Miedwiediewem, który już jest, można powiedzieć, tak uspokojony, analogicznie do pań, gdzie Badosa grała ze Świątek, nie myśląc w ogóle o wyniku, bo ten mecz, my się cieszymy, że Świątek wygrała, ale Badosa grała mniej więcej na 40% zaangażowania, mając już półfinały. To tak jak Polacy z Węgrami w poniedziałek. Tak, tak, tak. A to się może zemcić i akurat w przypadku polskiej drużyny piłkarskiej. I tutaj Zinner, jak się rzuci na Miedwiediewa i taką samą dynamikę pokaże agresję, to być może Miedwiediew dojdzie do wniosku, że nie ma sensu się szarpać, biegać, bo coś się może wydarzyć, jakaś kontuzja delikatna, jakiś uraz i może tak elegancko grać, dograć, przejść obok meczu i wtedy byłaby sytuacja

proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Co roku było to samo. Żeby nie wiem co, po jesieni i zimie przybierałam na wadze. Ale teraz znalazłam rozwiązanie. Taki mój sekret. Zamieniłam swoje witaminy na VitaSecret. Suplement diety VitaSecret to zestaw ponad 20 witamin i minerałów poszerzone o wyciągi z owoców opuncji figowej i liści z ostrokrzewu paragwajskiego, wspomagające zachowanie smukłej sylwetki. Jedna tabletka VitaSecret daje mi dwie korzyści. Dostarcza istotnych witamin i minerałów oraz pozwala kontrolować wagę. I wiosnę zacznę ze smukłą sylwetką. VitaSecret. Witaminowy sekret zgrabnej figury. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pół godziny do ósmej. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Arkadiusz Ekiert. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Dzięki przygotowanej w resorcie rozwoju i technologii ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym osoby, które posiadają zdolność kredytową i stać je na spłatę kredytu hipotecznego, ale nie mają oszczędności na tzw. wkład własny, będą wreszcie mogły uzyskać kredyt hipoteczny na budowę lub zakup mieszkania. To jedna z 10 kluczowych regulacji zawartych w rządowym programie Polski Ład. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany do wysokości 100% ceny zakupu mieszkania lub kosztów budowy domu jednorodzinnego. W przypadku kredytu finansującego również koszt wykończenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wskaźnik ten może być nawet wyższy niż 100%, ponieważ kredyt będzie mógł pokryć również wydatki ponoszone w związku z wykończeniem mieszkania. Za zgodą Komisji Europejskiej rząd planuje zwiększyć rekompensaty dla przedsiębiorców działających w pasie przygranicznym z Białorusią. Mówił o tym wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik podczas drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Wiceszef MSWiA powiedział, że w ciągu 2 tygodni Ministerstwo Finansów przygotuje odpowiednie regulacje. Mam też obietnicę ministra finansów, że w ciągu 2 tygodni doprowadzi do sytuacji, że doprowadzimy do zmian ustawowych takich, żeby Komisja Europejska mogła wyrazić zgodę na to, żeby ta pomoc była dla przedsiębiorców większa. Działamy na rzecz tych przedsiębiorców, którzy mają ograniczone przychody w tym okresie. Chciałem Państwu powiedzieć tak, że staramy się, żeby wyrównać im te straty tam, gdzie jest to możliwe. Wiceminister Maciej Wąsik dodał, że pierwsze rekompensaty związane z obowiązującym stanem wyjątkowym w 183 miejscowościach wzdłuż granicy z Białorusią zostały już wypłacone. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się nieznacznymi wzrostami głównych indeksów. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z USA oraz raporty kwartalne firm za 3. kwartał. Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,15% do 36 142,22 punktu. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,39% i wyniósł 4,700,90 punktów. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,76% i zamknął sesję na poziomie 15,973,86 punktu. Teraz o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy w tej chwili zapłacić 4 zł. 42 grosze, za euro 4 zł. 65 groszy, dolar amerykański jest po 4 zł. 12 groszy, a funt brytyjski kosztuje 5 zł. 53 grosze. Sponsorem audycji był PKN Orlen. W ciągu dnia dzisiaj, zwłaszcza na zachodzie i na północy, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W wielu miejscach o poranku mgły. W południe na termometrach 5 stopni w Suwałkach, 6 w Białymstoku i Olsztynie, 8 w Warszawie i w Lublinie. Najcieplej dzisiaj w Katowicach, w Opolu i we Wrocławiu. Tutaj 9 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem porywisty, południowo-zachodni i południowy. W Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A ja przypominam, dzisiaj mamy Dzień Czarnego Kota. Ja bardzo cenię wolnożyjące koty i są dwie rzeczy, które można zrobić. Jeśli ma się ogródek, to zbudować na tym ogródku budę dla kota. Taką niewielką, żeby mogły tam wejść 3-4 i się na przykład w nocy ogrzać i przetrwać własnym ciepłem. To niewiele wymaga, trochę desek, to jest jedna rzecz. No i druga, dokarmiać. I broń Boże, nie usiłować wyrwać z bezdomności. Jest taka grupa kotów wśród wszystkich kotów, czyli koty wolnościowce. Proszę Państwa, i nie należy tego zmieniać. Dzień Czarnego Kota, nasz numer do Państwa dyspozycji w sprawie kotów i nie tylko. A na naszym zegarze 25 minut pozostało do 8. Franz i Ferdynand, te dumne imiona świetnie pasowałyby do kotów. Koty to piękne, wspaniałe zwierzęta. Trzeba dbać o każdego z nich osobno i trzeba szanować. To wspaniałe, mądre, powtarzam, bardzo wspaniałe i mądre zwierzęta. No, jeszcze tak mniej więcej godzina i pojawi się w naszym studiu czołowa kociara. Mogę ją tak chyba nazwać, czyli Beata Michniewicz. Kocha koty, koty ma w sercu i chyba kota w głowie też od czasu do czasu. Ale niedługo u nas Monika Suszek. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry, panie Piotrze. W naszym studiu Monika Suszek. To ja mam teraz chwilkę do posłuchania. Chwilkę do posłuchania, sprawy europejskie przed nami. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Jest zgoda unijnych krajów na zaostrzenie sankcji wobec białoruskiego reżimu za wykorzystywanie migrantów w ataku hybrydowym na wspólnotę. To była jednomyślna decyzja państw członkowskich, ale kilka godzin po jej podjęciu kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała z Aleksandrem Łukaszenką, a prezydent Francji Emmanuel Macron z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. I o tym dziś powiemy w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się z Brukselą i naszą korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od decyzji o sankcjach. Kryteria restrykcji zostały zmienione. Kiedy będzie wiadomo, kto zostanie nimi objęty? Konkretne osoby i firmy będą znane w najbliższych dniach. To jest teraz praca dla ekspertów, by wykorzystując te zmienione kryteria sporządzić czarną listę. Z tych nieoficjalnych informacji wynika, że to ma być ponad 30 osób i firm. Osoby z zakazem wjazdu do Unii, zablokowanymi pieniędzmi w europejskich bankach, firmy z zablokowanymi aktywami w Europie, ale to także mają być linie lotnicze, które sprowadzały migrantów do Europy i z Bliskiego Wschodu, i z Afryki. To ma się wiązać z zakazem lotów nad terytorium Unii Europejskiej. To mają być także biura podróży wpisane na czarną listę, hotele w Mińsku, czyli wszyscy ci i firmy odpowiedzialne za zorganizowanie całego procederu sprowadzania migrantów właśnie ze Bliskiego Wschodu i z Afryki do Mińska najpierw, a potem przewożenie ich do podgranicy i później próby siłowego przepychania ich przez granicę, czyli wszyscy ci, którzy są zaangażowani w tak zwany pakiet migracyjny, wizy, bilety, podwózka pod granicę, a potem próby przepychania ich. Kiedy ministrowie spraw zagranicznych podejmowali te decyzje, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła tak. Jesteśmy zjednoczeni i szybko odpowiadamy na wyjątkowo perfidne działania reżimu Łukaszenki. To nie jest kwestia bilateralna między Litwą, Łotwą i Polską a Białorusią. To raczej kwestia między Unią Europejską a Białorusią. Poinformowaliśmy linie lotnicze, że przyjmujemy przepisy, które pozwolą na nałożenie sankcji na przewoźników wspierających handel ludźmi. Mamy już pierwsze rezultaty. Turkish Airlines poinformowały, że nie będą realizowały lotów na Białoruś. Rzeczywiście tureckie linie lotnicze wstrzymały współpracę najpierw z białoruskim przewoźnikiem narodowym, z Belawią, i potem poinformowały, że nie będą już sprzedawały biletów migrantom na loty do Mińska. Belawia prawdopodobnie, choć też informuje, że wstrzymuje sprzedaż biletów migrantom, prawdopodobnie zostanie objęta sankcjami. Nie wiadomo jeszcze, co z syryjskimi i irackimi liniami lotniczymi, bo one w ostatnim czasie też już informowały, pod groźbą sankcji zresztą, że nie będą już realizować tych lotów. Wydaje się, że ta groźba unijnych sankcji, rzeczywiście ta presja ma sens, bo decyzje są podejmowane szybko, jeśli chodzi o linie lotnicze. Cały czas prace nad wpisaniem, nad sporządzeniem tej czarnej listy trwają. No i do ostatniego momentu chyba te wszystkie linie lotnicze będą sprawdzane, czy rzeczywiście, tak jak obiecały, tych lotów już nie organizują do Mińska. Jest też propozycja, żeby białoruskie lotniska objąć sankcjami. Taka propozycja jest między innymi Litwy. No wtedy to by się wiązało, że w ogóle przewoźnicy unijni nie korzystaliby z nich. To byłby cios. Pytanie, czy na takie sankcje kraje członkowskie się zdecydują. I gdzieś jeszcze jest możliwe rozszerzenie sankcji gospodarczych, bo teraz jest piąty pakiet sankcyjny. On zostanie przyjęty w najbliższych dniach, a już jest zapowiedź szóstego pakietu sankcyjnego. Ja pytałam ministrów, między innymi polskiego ministra spraw zagranicznych, po tym spotkaniu i po tej decyzji właśnie o sankcje gospodarcze. Zbigniew przyznał, że to jest decyzja trudna zawsze dla krajów członkowskich. Każde państwo ma swoje interesy. No ale jeżeli sytuacja będzie się zaostrzać, prawdopodobnie zaostrzenie sankcji będzie konieczne. Mm-hmm. W jaki sposób są komentowane rozmowy, te ostatnie rozmowy na linii Merkel, Łukaszenka, Macron, Putin? No i rzeczywiście, kilka godzin po podjęciu decyzji przez unijne kraje Angela Merkel rozmawia z Aleksandrą Łukaszenką, Emmanuel Macron z Władimirem Putinem i te rozmowy nieco mąciły obraz tej jednomyślności Unii w sprawie sankcji. Komentarze większości raczej krytyczne. Przedstawiciele rządów państw członkowskich w sposób stonowany komentowali, na przykład wczoraj ambasador Polski przy Unii na spotkaniu unijnych ministrów obrony mówił, że Polska uważa, że takie rozmowy, zwłaszcza na linii Merkel-Łukaszenka, są zdecydowanie przedwczesne. Choć nie stoją w sprzeczności z decyzjami, to nie należało podejmować już teraz tej decyzji. Natomiast europosłowie komentują już bez ogródek to, co się dzieje. Rozmawiałam na przykład z europosłanką Anną Fontygą, która powiedziała mi, że Łukaszenka osiągnął swój cel, szantaż, który zafundował Unii Europejskiej za pełną wiedzą i zgodą Kremla został osiągnięty i że po to wszystko było. Cierpienie ludzi w kraju, bo przecież represje są od ubiegłego roku, aresztowania, morderstwa działaczy opozycyjnych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, no i ostatni akord, atak z udziałem migrantów na granicę. To wszystko było właśnie po to. Wszystko to było po to, żeby zmiękczyć Unię Europejską. To jest atak hybrydowy w takich razach działań wrogich, działań wojennych, tak jak to bywa z terroryzmem, a to jest element terroryzmu państwowego. Po prostu jest to błąd, uważam. To jest oczywiście granica Unii Europejskiej, ale to jest polska granica. Polska granica, litewska, łotewska. I to nie jest dyskrecjonalna kwestia Angeli Merkel i Łukaszenki. Rozmawiałam też na ten temat z europosłem Radosławem Sikorskim, który uważa, że to jest osłabianie mechanizmów wewnątrz Unii Europejskiej, że raczej Angela Merkel i Emmanuel Macron powinni wesprzeć szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela i szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella w tych wysiłkach, aniżeli decydować się na takie rozmowy. To Unia powinna działać, a nie indywidualne kraje ponad głową innego państwa członkowskiego. Łukaszenka osiąga swój cel. Przypomnę, jaki jest cel tej operacji. Taki sam jak prezydenta Erdogana w 2014 i 2015 roku, gdy wysyłał Syryjczyków do Grecji, żeby zmusić Unię do rozmów i uzyskać koncesje finansowe. No więc do rozmów Łukaszenko już zmusił i to nie całą Unię, a tylko grupę państw. Tak się nie robi poważnej dyplomacji. No i teraz otwarte pozostaje pytanie, czy sankcje po tych rozmowach rzeczywiście będą tak surowe, jak Unia zapowiadała. I z pewnością my będziemy bardzo bacznie śledzić ten temat. Bardzo dziękuję. Beata Pumecka o tym wszystkim nam opowiadała prosto z Brukseli. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Dzieci wpadną.